د تورو خاورو بند دیوان شول هغه ځوانان چې ښایسته او سندرونه ډېر په ارمان رانه جدا شول فاتح سفر لکس پر زړې ګلونه اوښکې مې مړې په مخ بهېږي ما ژړلې احمد علي فراق یادونه فراق یادونه فاتح زخمی پروت په سنګر دی مخافران کې د خپل ځان حل ران کوي شاهدان شل پوارمان فلستر گومی پنهان رابن شیخ و حیشان فلستر گومی پنهان رابن شیخ و حیشان هلی پو مندو مندو راشی دهر پر هر مزید ویلو سلا بونا حکم سنگر چې فاتح پروت دی هلته ملګری راسوي او خپل ځانونه خپل ځانونه بیا دوباره فاتح اواز کړي چې ما ته راغله د ملي اردو ځواکونه زبیر شهید و چرت پروتوی سنگر یاران و پسی واری دختی غرونا او دختی غرونا گلالی خلی زوانان شاهدان شل پوارمان فلستر گومی پنهان رابن شیخ و حیشان فلستر گومی پنهان رابن شیخ و حیشان زبیر شهید بچر تپروتوی سنگر یاران ورپس غالی دختی غرونا او دختی غرونا بیا د زبیر جنازه راغلا په مخې راوړم د مرمیو پرهرونه او پرهرونه یاران ټول په چغو ژاړې چې له سنګره عبدل سلام اسد راوړينا اسد راوړينا لکه ګل د پسرلی وي دستا په دلو اسد خان شول وطنونه او وطنونه تل مې په سترګو کې غړېږي د مصطفی په بدن سر سر فرهرونه لکه ما شوم زړګی مې ژاړي د پتح الله غوندې ځوانې خاورو ته ځينا خاورو ته ځينا ګلالې ښکلې ځوانان شاهدان شول په ارمان فلستر ګومې پنهان رابن شیخ و حیشان فلستر گومی پنهان رابن شیخ و حیشان لکه ما شم زړګی مې ژاړي د پتح الله غوندې ځوانې خاورو ته ځينا خاورو ته ځينا نیا زوالي خان خورو تلالو خدايا بو قبر نازل كرحمتونا ورحمتونا دسحر بعد تشور درومي ونر ما تنشهي ويا سلامونا او سلامونا سرتاج مجبور للدنيا لالل وربان دي خوش وطول دبر مرسن قرونا او سنقرونا اسلام الدين سهل قلم راتو لغيت عمري بزر زخمونا بزر زخمونا اسلام الدين سهل قلم راتو لغيت عمري بزر غمونا بزر غمونا غلالي كل زوانان شاهدان شل بوارمان فلستر قومي بنهان رابل شيخ هشام فلستر قومي بنهان رابل شيخ هشام